همیشه حق با تو بود چون که مشتری بودی، همیشه حق با تو مون چون که مشتری موندی. آره همیشه حق با توه، همیشه حق با تو میمونه. عجب اوضای غم انگیزی، من تو محل بیزی، تو رو عمل سیسی، به خودت میگیری انگاری فرنگیسی، ولی واقعیت چیز دیگه است. نه تو حرف گویی شدی نه تو عمل چیزی، اشک زیر زمین اشکان. سربازم که باشی خبردار نباشی جات تو بازداشتگاست، فست بعدی پاس تو ساک، داستان پیش به غرب و پناهندگی، پول همه انگوش فراهم، استخون کمه باکیمی، تکون میخوره دون برا غرب، باز لکنت و مهتیار رابطه عکس دارن، اون کمترین بیسترین بیستر اون کمتر، فرقی هم نداره رابطه غرب باشن یا واسه جوجه های دورت مایه پخت و پس، حالا وقتشه بگیرن دستشون رو باطل پر کنن. ها ادایی همش فدایی منم که تو کشورم جون میدم برا میهنم. آره ادایی همش فدایی، ما همسال ما ایم که تو ایران موندیم، نه مثل شما که تو تقی به توقی خورد فرار کردی در این جهنم توی برزخ دیگه، فدایی اونه که میمونه جهنمش رو بهش میکنه. آره ادایی همش، حالا برو سرصدا تو بده. اشکان